Ani faqartek, kbir fi ċkunitek, taqbel ma qalbi, taqbel ma l-ħsib. Campus FM jipprezenta Ani faqartu. Sensiela fuq l-użu tal-Malti fis-soċjetà tal-lum u tal-imoddi. Kitba Dr. Charles Briffa. Produzzjoni Slim Buħaġar, Charles Briffa. Nsellmilkom u nilqakom mal-programm ieħor minn din is-sensiela Ani faqartu flimkien miegħi Slim Buħaġar u Dr. Charles Briffa qed inkunu magħkom kull ġimgħa biex niddiskutu l-użu tal-Malti varjetajiet differenti. Dr. Briffa, ġimgħa li għaddiet tkellimna dwar ir-reġistru tal-finanzi u tkellimna dwar diversi aspetti. Illum forsi ta' min inkomplu ftit fejn ħallejn, ovvjament hemm ħafna aktar xi ngħidu u x'hekk. Eħe, eħe. Il-ġimgħa l-oħra badna fuq il-lingwa bankarja. Issa illum ħanieħdu jekk jirnexxielna żewġ aspetti oħra. Ħanieħdu il-lingwa kif użata fil-Borża ta' Malta. U wara naraw forsi xi ħaġa kif tintuża wkoll fl-insurance. Ħanibdew mil-lingwa tal-Borża ta' Malta. X'lingwa qed tinqeda biha? Hawnhekk għandna eżempju ta' rendikont li jintbagħat kull sena lill-investitur li jkun irreġistrat fid-depozitarju ċentrali ta' titoli. Interessanti hekk għall-kelma titoli. Din il-lingwa ma sejħilhomx titli għax jista' jkun hemm nuqqas ta' ftehim. Imma hawnhekk qiegħda titoli. Okay? Mela, ħanisimgħu daqsxejn is-silta silejn. It-titoli reġistrati f'ismek fid-depożitorju ċentrali ta' titoli tal-Borża ta' Malta fid-data msemmija huma indikati hawn taħt. Dan id-dokument huwa evidenza li it-totali hawn fuq imsemmija huma rreġistrati f'ismek fid-depożitorju ċentrali ta' titoli tal-Borża ta' Malta. Il-bilanċ li jidher fuq dan ir-rendikont għandu jiġi verifikat u f'każ ta' diskrepanza inti mitlub jew mitluba tarraf lill-Borża bil-miktub u tikkwota l-MSC account number. Fuq in-naħa ta' wara tar-rendikont jingħataw dawn in-noti. Kull investitur li għandu titoli reġistrati f'ismu fid-depożitorju ċentrali ta' titoli jingħata numru tal-kont. Dan in-numru għandu jiġi ikkwotat f'kull korrispondenza li ssir bejn il-borża u l-investitur. Jingħata l-isem sħiħ ta' titoli reġistrati f'isem l-investitur. L-ammont jindika il-bilanċ irreġistrat f'isem l-investitur. Fil-każ tal-isħma dan il-bilanċ jindika n-numru ta' isħma waqt li fil-każ ta' bonds maħruġin mill-kumpaniji ikkwotati jew stocks tal-gvern, dan il-bilanċ jindika il-valur nominali ta' dawn it-titoli. Meta jkun hemm pledged ikun indikazzjoni li terza persuna, normalment bank, għandha interess f'dan it-titolu partikolari jew f'parti mill-bilanċ f'dan it-titolu. Dan ifisser li il-bilanċ ma jkunx jista' jiġi negozjat mingħajr il-permess ta' terza persuna. Sewa, u jekk issemmiha semgħu sew kif rat silejn, il-kelma isma ippruvat tleħħen l-akka li hemm bejn is-sea u me. U silejn għamlitha apposta għaliex ħafna jippruvaw jagħmluha għax isibuha diffiċli biex jgħidu isma. Sem il-plural. Isma. Allura jgħidu isħma. Mela, dan huwa wieħed mill-punti li xtaqt insemmi għaliex qed jitfaċċa u qed jidher. It-tleħħin ta' dik l-akka li aħna normalment f'nofsa l-kelma ma ngħidu wiex. Insibu każijiet oħrajn anka fil-lingwa komuni meta il-poplu jħoss li jrid il-poplu. Xi sessjoni minn nies u f'ċerti inħawi iħossu li jridu leħnuha dik l-akka. Però ħa naraw daqsxejn iktar fuq il-karatteristiċi ta' din is-silta li rajtinna inti silejn. Hawnhekk għandna mela il-lingwa finanzjarja. Diġà nnutajna il-kelma titolu titoli f'sens ta' investimenti. Imma investimenti permezz ta' possessjoni ta' isma. Jiġifieri huma differenti, hawnhekk għandek tip ta' investiment differenti minn dak li tkellimna l-aħħar darba meta inti titfa' il-flus tiegħek il-bank. Ara, il-lingwa finanzjarja qed tagħmilha din id-distinzjoni importanti. Din it-tip ta' lingwa wkoll ġveri di li ħadna hawnhekk tal-borża sewwa ma tużax klient kif għamel il-bank, il-bank ikollu l-klient. Hawnhekk m'għandux il-klient, imma għandu l-investitur. Huwa klient li qed jinvesti wkoll. Però għawet t-sejjaħlu investitur. Iktar speċifika. Eżatt, iktar speċifika. Imma rridu namluħa din distinzjoni u ninnutawa. Ija lingwa ukoll li tinqeda bil-frażi valur nominali li huwa il-valur miktub fuq id-dokument valur nominali u dana biex tażlu minn kull valur ieħor hawnhekk irid ikun preċiż. Għaliex inkella jista' jekk ikun hemm xi ambigwità joħloq xi problemi u fejn jidħlu flus ma tantx inħobbu li jkollna problemi aħjar ikunu l-affarijiet sew. Għandna wkoll din il-lingwa għandha karatteristika li taraf li l-bilanċ jista' jiġi negozjat dik hija kwotazzjoni. Sewa? Mhux sempliċement moti jingħata il-bilanċ, imma hawnhekk il-bilanċ qed jiġi negozjat. Right? Dawn huma affarijiet illi jidru f'din it-tip tal-lingwa. Issa biex nilħu anka nagħmlu aspett ieħor tal-lingwa finanzjarja u kien kunu għamilna tliet aspetti, il-ġimgħa l-oħra għamilna tal-lingwa bankarja, issa għadna xi ħaġa fuq il-lingwa tal-borża, ħa nidħlu issa fil-qasam tal-insurance. Jew tal-assigurazzjoni qed nużhom it-tnejn għaliex it-tnejn jintużaw u naħseb jiena l-iktar waħda popolari hija l-insurance, il-kelma insurance. Għaliex anka bħala nom kif inti insurjat? Nużaw iktar dik il-kelma. Kif inti assigurat? Eżatt. Però b'mod formali wkoll bniedem jista' jgħid il-lingwa ta' l-assigurazzjoni. Ok? Issa, l-ewwel nett iridu naraw x'għamlet ta' assigurazzjoni għandna. Hemm l-assigurazzjoni tal-vetturi, l-assigurazzjoni tad-djar, l-assigurazzjoni tas-saħħa, l-assigurazzjoni tal-ħajja, dawn huma differenti, life policy u health. Assigurazzjoni tas-saħħa, assigurazzjoni tal-ħajja. Assigurazzjoni tal-ivvjaġġar. Sewa? Assigurazzjoni ta' oġġetti mobbli. Dawna huma kollha oqsma differenti. Issa hawn jista' jkun li bħala assigurazzjoni jużaw l-istess terminoloġija. Però mbagħad minħabba li huma oqsma differenti, per eżempju, l-assigurazzjoni tal-vetturi bil-forsi tuża terminoloġija tal-karozzi marbuta mal-karozzi differenti mill-assigurazzjoni tal-vjaġġar, per eżempju. Niftehmu, jiġifieri dawna issa għandna it-twaħħid ta' qasam ma ieħor il-qasam tal-assigurazzjoni mal-qasam partikolari li jkun qiegħed fih. U barra dan, il-lingwa l-skopijiet partikolari tal-insurance tinqeda wkoll bir-reġistru finanzjarju. U kif diġà għandna bir-reġistru tas-suġġett. Jiġifieri jekk ħalli nkunu daqsxejn iktar speċifiċi, jekk tkun insurance tas-saħħa tinqeda bil-lingwa tal-mediċina. L-eżempju li sa nieħdu issa minn dal-qasam. Ħalli naraw daqsxejn kif nistgħu naraw il-Malti jitħaddem għal skopijiet ta' assigurazzjoni fuq is-saħħa. Ħan jihdu silta minn assigurazzjoni fuq is-saħħa li titkellem fuq skema għal klinika privata. Mbagħad niflu daqsxejn il-lingwa użata. Jekk jogħġbok silni. Il-benefiċċji tiegħek il-massimu globali għal kull persuna f'kull sena ta' sħubija ikun ta' 75,000 lira. Kura bħala outpatient, ħlasijiet ta' konsulenti għal konsulti, patologija, radiologija u testijiet diagnostiċi kura minn terapisti sa' 6 lira kull sena ta' sħubija. Ħlasijiet ta' konsulenti għal operazzjonijiet kirurġiċi bħala outpatient sa' 45 lira kull operazzjoni kirurġika. MRI u CT scans sa' 8 lira kull scan. Kura għal kanser ħlasijiet ta' konsulenza ta' onkologisti, testijiet u medicina sa' 200 lira kull kors ta' kura. Nieħdu aspett ieħor ta' din l-assigurazzjoni u nsibu affarijiet bħal dawn li ġejjin. Il-kura ta' pazjent fl-isptar u dawk li jidħlu għall-ġurnata. Iktar magħrufa bħala l-outpatient. Right? Ħlasijiet ta' konsulenti, ħlasijiet ta' konsulenti għall-operazzjonijiet kirurġiċi, żgħira taħt anestesija ġenerali, intermedja u kbira. Mbagħad in-naħa l-oħra it-tarif jagħti l-ħlasijiet x'inhuma. Ħlasijiet tal-kirurġi għandek 6 lira 110-275 lira dawn huma eżempji qed ninventhom jiena ta' ġifieri għal biex jikkorrispondu mat-tip ta' operazzjoni imma jagħmel distinzjoni bejn il-ħlas tal-kirurgu u l-ħlas ta' l-anestetista. Allora mbagħad joħroġ ċifri differenti. U allura hawnhekk ukoll għandna ċifri, però hawn m'għandniex kif kellna il-ġimgħa l-oħra il-frazzjonijiet hawn kollox għad dritt, ġifieri 20 lira, 35 lira, 70 lira, ftehimna, ġifieri hawn m'għandniex problemi matematika. Għandna nsibu wkoll ħlasijiet ta' tobba u hawnhekk jidħol biex jgħid sa 15 lira kull jum. Allura inti għandek din il-forma. Kontijiet tal-isptar u tal-klinika, allura mbagħad jibda akkomodazzjoni fi isptar plus klinika u servizzi ta' nurses u jagħti ċifri li hemm, ħlasijiet tat-teatru, mediċini u faxex għall-operazzjonijiet kirurġiċi li wieħed kollu bżonn waqt li jkun pazjent fl-isptar. Anka l-kelma teatru hawnhekk narawha li qed tintuża b'mod speċjalizzat, mhux it-teatru li tmur tara d-drammi. Konsultazzjonijiet, patologija, radioloġija, testijiet diagnostiċi u fizjoterapija. Prostesi u tagħmir, MRI u CT scan, kura għall-kanser, ħlasijiet ta' konsulenza ta' onkologisti, testijiet u mediċina. Ma dawn imbagħad ikun hemm benefiċċji oħrajn li jingħataw f'dan il-qasam ukoll. Issa kif qed naraw minn dawn is-siltiet li tajna, bil-forsi kollu jagħmel użu mir-reġistru mediku. Jiġifieri hawn qed jabbeha l-lingwa. Bil-terminologija medika. U din terminologija hija importanti biex jagħti l-eżattezza ta' dak li qed joffri. Aw qed joffri servizz u ma jrix illi jinganna lil ħadd. Mela it-terminologija hija importanti u ara issa kif imxejna. Aħna imxejna mill- qasam tal-finanzi illi fostom insibu il-qasam tal-insurance u dħalna fit-terminoloġija speċifika. Right? Tas-saħħa, jekk nieħdu aspetti oħrajn, sa nsibu oħrajn. Però ħalli nipprovaw niġbru xi ħaġa mit-terminoloġija finanzjarja illi tajna f'dawn it-tliet qosma li għamilna bejn il-programm tal-lum u l-programm tal-ġimgħa l-oħra. U dana se nagħmluh biex nkunu kemm jista' jkun konsistenti mal-programmi l-oħrajn li kull darba nagħtu lista ta' terminoloġija biex il-programmi fihom infushom iservu ta' ġabra ċkejkna, għax ma nkunux qed niġbru kollox aħna, ta' terminoloġija differenti. Mela, bħala terminologija finanzjarja, insibu affarijiet bħal azzjonist, bonds, card holder, flus kontanti, hawnhekk għandna differenza bejn normalment aħna flus għalina kienu flus. Imissa hawnhekk il-qasam finanzjarju iħoss li jrid jagħmel u jgħidilna x'huma dawn il-flus kontanti, intermedjarju finanzjarju, investiment kollettiv, isma li kommentajna fuqha, istituzzjoni finanzjarja, m'għandniex biss naħsbu fuq bank illum, imma fuq istituzzjoni finanzjarja li tista' tfisser ħafna iktar minn bank. Konsulent finanzjarju għall-investiment tal-klient, inħoloq biċċa xogħol hawnhekk ġdid. Għaliex? Għax huwa konsulent finanzjarju għall-investiment tal-klient. Normalment mur f'bank inti issib skrivan u jsarraf lek il-flus, jiddepożita lek il-flus immissa hemm konsulent. Policy fee, prodott bankarju, per eżempju investiment, servizz bankarju, ġifieri l-użu tal-kart, per eżempju. Servizzi finanzjarji, stock broker, tariffi tal-ħruġ, meta inti qed toħroġ minn xi polza partikolari, tranzazzjoni bankarja, indiċi ta' valur, voucher u hemm ħafna u ħafna termini oħra. F'kull qasam li qed nesploraw f'dawn il-programmi dejjem qed naraw hekk kemm il-lingwa il-Malti kemm qed jiżviluppa. Aha. Jiżviluppa u jinfirex. Waw wassalna Selen, għal ħaġa importanti oħra li konna semmejniha f'xi program tal-bidu. Id-differenza bejn il-lingwa elaborata u l-lingwa ristretta. Konna semmejnihom il-kodiċi elaborat u l-kodiċi ristrett. U naħseb li ta' min jiftaħ daqxej fuq dan, għaliex din it-tip ta' lingwa li aħna qegħdin nitkellmu fuqha, il-lingwa finanzjarja, għandna ħafna bżonna din id-distinzjoni. U sa nibda billi nitkellem daqxejn fuq il-karatteristiċi ewlenin tal- kodiċi elaborat. Sena għamil dan għaliex aħna kellna anka moment meta tkellimna fuq il-karatteristiċi tal-lingwa akademika. U jiena naħseb li anka il-lingwa tal-finanzi hija parti mill-lingwa akademika, però issa hawnhekk mhux biss fuq il-finanzi, issa hawnhekk se nerġgħu ninfetħu. L-ewwel nett, bħala karatteristiċi tal-kodiċi elaborat, insibu. Dawn issa nispjegawhom forsi mhux illum għax il-ħin dal-waqt jgħaddi ma l-ġimgħa d-dieħla. Tħaddim ta' tifsir li xaqleb lejn l-universalistiku. Ġifieri mhux dejjem ikun marbut ba' kuntest. Użu ta' forom aktar astratti minn tal-kodiċi ristrett, ġifieri hawnhekk se jkollok forom astratti ħafna iktar. Użu ta' strutturi aktar komplessi minn tal-kodiċi ristrett, tħaddim ta' stil aktar impersonali minn tal-kodiċi ristrett dejjem qed inqabbel. U nsibu wkoll tentattiv biex ikun espliċitu, iktar jispjega. So. Iktar jiftaħ. Jekk immorru għan-naħa l-oħra biex naraw il-karatteristiċi tal-kodiċi ristrett, insibu, tħaddim ta' tifsir li għandu tendenza ikun partikolaristiku bil-maqlub tal-kodiċi elaborat li jiprofa ikun universalistiku. Sawa, hawnhekk il-kodiċi ristrett huwa dejjem marbut ma' kontest. Insibu fil-kodiċi ristrett użu ta' forom aktar konkreti minn tal-kodiċi elaborat. Nuqqas ta' strutturi żejda aktar minn tal-kodiċi elaborat u tħaddim ta' stil personali aktar minn tal-kodiċi elaborat. Issa dawn naturalment is-semmija ma tantx iżommuhom f'moħħhom. Allura naħseb aħjar intuhom eżempju u forsi nieqfu hemmhekk għaliex il-ħin sa jgħaddi. ħanisimgħu lil Silejn taqranna silta li qiegħda meħuda minn kitba epistolari reliġjuża minn ittra ta' San Pawl. Mbagħad wara nikkummentaw fuqha. Silejn, jekk jogħġbok. Ħuti, jekk kif tassew ġara, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja ta' Alla mogħtija lili għall-ġid tagħkom. Ġifieri li permezz ta' rivelazzjoni kien marra f'lili l-misteru bħalma ġa ktibtilkom fil-qosor minn dak li qrajtu tistgħu tifhmu sewwa kemm jiena tħalt fil-qalba tal-misteru ta' Kristu. Dak il-misteru li fil-ġenerazzjonijiet li mgħoddija ma kienx marra fil-bnedmin bħalma issa ġie rrivelat lill-apostli qaddisa tiegħu u lill-profeti fl-ispirtu. Jiġifieri li l-pagani huma msejħa biex ikollhom l-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem u jkollhom sem mill-istess weda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelu. U dik hija sentenza waħda. U hemmhekk għandna l-kitba elaborata. Issa, jien se nagħmilha fi kliemi. U l-lingwa jew il-kitba elaborata jien se nagħmilha iktar ristretta. Mela din verżjoni tiegħi. Ħanati verżjoni ta' kitba ristretta fuq dak li tajtna inti, Silejn. Jiġifieri San Pawl fil-qosor qed jgħidlek. Jien tħalt fil-qalba tal-misteru ta' Kristu u rridkom tifmuni. Ara, jien kemm qassarta għamilt iktar ristretta mentri San Pawl il-mod kif beda tiela biex jasal għas-sugu ta' dak li rid jgħid li qiegħed fin-nofs tas-silta li qrajt inti u qiegħed fin-nofs eżatt qablu hemm ħafna strutturi li waslu għal dak in-nofs. Hemmhekk qiegħed il-punt fokali. U mbagħad wara dik is-silta għandna wkoll elaborazzjoni ta' dak is-sugu li ta' u f'dik is-sentenza tan-nofs. Jiġifieri fl-istil elaborat ta' din l-ittra sewa għandna bilanċ. L-essenza tal-messaġġ qiegħed fin-nofs. U qabel u wara hemm qisu l-istess ammont ta' strutturi biex jispjegaw u jagħtu t-tifsir. Ovvjament fil-kuntest li huwa miktub fih jagħmel iktar sens li jinkiteb b'lingwa elaborata. Elaborata, ekku. U dik hija l-ikbar osservazzjoni li nistgħu nagħmlu. Għaliex kittieb ikollu bżonn ħafna drabi, anzi fil-qasam li aħna qegħdin nanalizzaw, fl-oqsma li qegħdin nanalizzaw, jiġifieri l-lingwa akkademika, il-kittieb ħafna drabi ikollu bżonn l-istil elaborat. Irrid jiftaħ kemm jista' jkun. Anka fil-qasam finanzjarju li għandna kemm nispiċċaw. Sewa, imma mhux dejjem hekk. Kultant ikollu bżonn ukoll imur għal kitba ristretta. Ġifieri kultant ikun irid jaqbeż minn naħa għall oħra. Tajb ħafna Dr. Briffemek sfortunatament iskadinna l-ħin aħna nagħmlu appuntament tal-programm ieħor għal mas-semmija tagħna. Bħallum ġimgħa fl-istess ħin se nittant jiena Silejn Buħaġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa minn Campus FM, insellmulkom.